राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम शांति मरी गच्छति। निरहंकार हो जाए तो उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो हम निर्मम हो जाएं। अब आप ध्यान दे के सुने, निर्मम, निर्मम का अर्थ है ममता रहित। जैसे घर में ममता है, कुटुंब में ममता है, रुपयों में ममता है, शरीर में ममता है, ऐसे हमारी जो मेरापन है, धन मेरा है, ये मेरे देश विलायत है, गज ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे काम निकले गरंती, मेरे हैज मेरा थी, ऐसे अपना जो नाम मेरा मानता है, इन ममता से रहित हो जाए। अब ध्यान देकर आप सुना कि ये ममता से रहित होने की बात भगवान कहते हैं। तो हम ममता से रहित हो जाए तो एक बात यह है कि ममता से रहित होना बड़ा कठिन है। ऐसी बात आती है कि ममता से रहित कैसे हो जाए। तो ममता से रहित होना कठिन मानते हैं, उनसे पूछना है कि ममता रखना सुगम है क्या? भगवान ममता रहित होने का कहते हैं तो ममता से रहित हम हो सकते हैं। अगर हमारे में ममता रहित होने की ताकत न होती तो हमारे लिए भगवान कैसे कहते भी निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति। हम तो नहीं जानते, क्या भगवान भी नहीं जानते हैं? तो ममता से रहित हम हो सकते हैं, ये बात है। तभी भगवान कहते ममता से रहित हो जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान कहते हैं तो हम निर्मम हो सकते हैं। अब विचार की कठिनता है, तो मैं कहता हूं ममता रखना सुगम है क्या? ममता रख लोगे? अभी जो ममता है, इस ममता को रख लोगे क्या? रख नहीं सकते। तो ममता को बदलना 3 तरह चीज है, ममता से रहित होना और शुद्ध हो जाना और ममता ममता बदलना। तो बदलना तो आता है ना, आपके घर की कन्या आपके घर को अपना घर मानती थी, अब वो ब्याह देने के बाद उस घर को अपना मानती है, तो ममता बदलना आता है ना। ममता बदलने की विद्या आती है कि नहीं? आपके घर की छोरी बदल देती है, आप नहीं बदल सकते। और आपके गोद चले जाते हो तो जिसके गोद चले जाते हो उसको तो ममता हो जाती है। जिस माँ से जन्म लिया वो माँ तो और दिखने लग जाती है, और गोद वाली माँ माँ दिखने लग जाती है, तो ममता कहाँ आता है? गृहस्थ होते हैं तो गृहस्थों के साथ ममता होती है, साधु होते हैं साधुओं के, हमारे गुरु जी है, गुरु भाई है, तो ममता बदलना तो आता है ना अपने को। तो ममता बदलना आता है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा मैंने ममता को बदला कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, ऐसे अगर आप बदल दे तो निहाल हो जाएंगे, मीरा बाई का स्वरूप हो जाएगा। मीरा बाई का स्वरूप क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान गिरधर गोपाल है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ममता भगवान में, और गोस्वामी जी कहते ममता मम पद कंड, और सब तक सब कर ममता ताग भटोरी मऊ पद मन बांध पर डोरी जननी जनक बंधु सूत्र धारा तन धन भवन सुहृद परिवार दस बताए सब कर ममता ताग बटोरी सबसे ममता रूपी धागे को बटोर करके और मेरे चरणों में बांध दे मनुष्य चरण मेरे हैं भगवान मेरे हैं ऐसा कर ले संसार में मेरा कोई नहीं है भगवान मेरे हैं ये बदल दो मेरा पार शरीर संसार मेरा नहीं है शरीर भी मेरा नहीं क्यों शरीर पर अपना मन चलता है क्या शरीर पर अपनापन चलता है स्वतंत्रता शरीर को कमजोर मत होने दो अच्छा बड़ा है लोगों हाथ में है बुखार ना आने दे क्या बुखार की शौक है किसी है तो अपने नहीं आने दे तो यही कोई भी हाथ की बात नहीं कम से कम मरने नहीं देगा वो तो हाथ की बात नहीं तो ममता रखने असंभव है अब ममता त्यागनी कठिन है तो असंभव है तो कठिन सुगम होती है क्या सुन जो असंभव हो ही नहीं सकती उसे तो कठिन भी सुगम होती है और सुगम के आप बताए साधु हो जाता है त्याग देता है लड़की के प्यार त्याग देती है गोद चलाता त्याग देता है आप किसी साधु को मान लो हमारे गुरु जी है तो बूंदा बदल देते हो ऐसा भी देखा है सत्संग करने वाले हमें इस सत्संग करते फिर छोड़ देते सत्संग करते मैं मेरा मानते स्वामी जी मेरे फिर पंडित जी मेरे फिर स्वामी जी मेरे तो बदलना आता है ना तो बदलना ही तो है भक्ति में तो बदलना है ज्ञान में नष्ट करना है और कर्म योग में शुद्ध करना है निर्मलता कर दी अहमता को निर्मल कर दिया तो मैं और मेरे को बदलना है मैं भगवान का हूं मैं संसारी हूं ये मैंपन है तो मैं निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार ममता से रहित अहंकार से रहित तो अहंता को बदल दे अहंता को मिटाना तो है ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग है बदल देना मैं तो भगवान का हूं मेरा कोई मैं तो गुरुदेव गोपाल मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरों की कोई तो चाहे आप अहंता ममता को मिटा दो चाहे अहंता ममता को बदल दो ऐसे निर्णय शुद्ध होने पर कहीं चिपका नहीं चिपकता है वो अशुद्ध होता है तो किसी के साथ चिपकता नहीं एक भगवान का मैं हूं भगवान मेरे हैं तो भगवान के साथ अपना कर लो तो आपको जो जिसको जो सुगम मालूम देता हो भगवान के साथ ममता करना अच्छा मालूम देता है तो सुगम बात है अस अभिमान जाय जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे तो मैं मेरा बदल दिया ना मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं अस अभिमान जाय नहीं बोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक हूं भगवान हमारे मालिक है एक भगवान हमारे और मेरे तो गिर रघुपाल दूसरा न कोई तो भगवान को अपना तो मानते हैं मन दूसरा कोई इसको नहीं मानते दूसरों को अपना मानते हैं भगवान की ये बात है एक बाण करुणा देदान की सो प्रिय जाके गति न आन की और के साथ संबंध की और मेरे साथ संबंध रखे तो अपने भगवान को अपना मानते ही है दूसरों को अपना न माने कम बढ़ जाएगा अब एक बात कहता हूं अपना कैसे नहीं माने हमारी माँ है माँ कैसे मेरी माँ नहीं है मेरे भाई है तो कैसे नहीं है मेरी स्त्री है मेरा पुत्र है मेरा घर है तो नहीं कैसे माने ये तो अपना है जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार मेरा है, इसकी ममता तोड़ो। तो ममता तोड़ने का एक उपाय बड़ा सरल है, सीधा है, आप कर सकते हैं। और करने की नीयत आपकी चाहिए घर की, और कोई घर का ज्यादा खर्च नहीं है। नीयत आ जाएगी हमें तो बदलना है, तो बात बता रहे बढ़िया ध्यान दे रहा उस लोग ने। इन्हें बदलने का एक बड़ा सुंदर उपाय है, वो काम में लाओ आप, फिर पता लग जाएगा, बदल जाएगी बिल्कुल ही। बताओ तो देखो, जिनके साथ मेरापन है ना, उनको सुख दो, उनसे सुख मत लो। उसकी सेवा करो, उससे सेवा मत लो। इससे भी सुगम उससे सेवा की आशा मत रखो। जैसे स्त्री है, रसोई बना दे, भोजन मत करो, ये नहीं कहता कि ये रोजाना भोजन दिया करे, आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही महान दुख है, निराश सर्व सुख है। तो ये स्त्री मेरे को भोजन बनाकर देवे, मेरी आज्ञा माने, ये आशा मत रखो। आशा रखोगे नहीं बनाएगी, दुख होगा। आशा नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लसोई में बनाऊ तुम ही खा ले, नहीं खा दो लसोई में बनाऊ। आशा तो आशा छूटने का सुगम उपाय है, उसकी सेवा तो करो, उनसे सेवा चाहो मत। सेवा किए बिना उनको दुख होता हो, स्त्री को दुख हो जाए कि मेरे हाथ की रोटी नहीं खाते, तो उसे सुख के लिए खा लो, अपने लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, उसकी प्रसन्नता के लिए उसे बनाए रोशे पालो। अगर ये उपाय आ गया काम में तो ठीक हो जाएगा, निर्मम निरंकार हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे। लेने की आशा है ना, वो आशा बांधती है, और देने की आशा बांधती नहीं है। सेवा करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, सबको आराम हो जाए, हित हो जाए, ये आशा बांधेगी नहीं आपको। लेने की आशा बांधती है, लेना हाथ में बात नहीं, देना हाथ की बात है। ये उपाय करके आप देखो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सही आ जाएगा, करके देख लो। जिन जिन के साथ में आपकी ममता है, उसकी सेवा कर दो, उसकी सेवा चाहो मत। वो बिना सेवा दिए दुखी होता हो तो सुखी के लिए दे दो, नहीं तो लाए नहीं अपने तो। अपने तो सेवा, दुखी हो जाए तो लेना भी देना हो गया ना, सेवा दे दो जिससे वो सुखी हो जाए। अगर सुखी दुखी नहीं हो तो लेना नहीं, अपने तो सेवा करनी है, सेवा लेनी नहीं है। उनको सुख पहुंचाना है, अपना सुख लेना नहीं है उसे। ऐसा आप करके देखो और ममता भी जाएगी। लेने की इच्छा से ही ममता होती है, लेने की इच्छा छोड़ दो ममता मिट जाती है। इसको आप अनुभव में आचरण में ला करके देखो तो ये बड़ा शुभ उपाय है। सेवा तो उनकी करें, अपने सेवा की आशा न रखें। इसका नाम कर्मयोग है। अपने सेवा करें, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन करना चाहे, बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप लोग करके देखो, जिन जिन के साथ अपनापन है उनकी सेवा करो, और वो कितनी करो कि जितनी आप कर सकते हो। अधिक वो चाहे तो क्षमा मांगो लो कि भाई मैं कर सकता नहीं। स्त्री के हमारे तो रेशमी साड़ी लाओ बढ़िया, तो कहते विधाता इतने पैसे नहीं हमारे पास में, ये मैं नहीं दे सकता, माफ कर दो। और आप लोगों से बढ़िया कपड़ा उनको दे दो, आप जैसा काम में लेते हो उससे बढ़िया कपड़ा स्त्री को दे दो। आप भोजन करते हो जिसे बढ़िया भोजन दे दो, आप जिसे मकान में रहते हो उससे बढ़िया उसको दे दो। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक मांगे तो माफी मांग लो, अपनी जिम्मेवारी नहीं है। आपके शक्ति से बाहर चीज कोई स्वीकार करे, कोई आशा रखे, तो आप पर जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं, क्यों कर ही नहीं सकते तो कैसे करोगे। तो बड़ी सुगम आप है, सुगमता पूर्वक जितनी आप सेवा कर सको उतनी सेवा करो सुगमता पूर्वक। कठिनता पर तो कभी इतना मेरे से होता नहीं। तो सेवा दो तरह की होती है, एक वस्तु के द्वारा सेवा कर दो, एक काम धंधा करके सेवा कर दो, जल भर दो, स्नान करा दो, भोजन लाकर भोजन करा दो, ऐसे सेवा उनका काम, स्नान करा दो, उनके कपड़े धो दो, ये क्रिया से, एक कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, ये वस्तु से दो तरह सेवा होती है। उनकी जो जरूरत है वस्तु दे दो, जो काम धंधा हो काम धंधा कर दो, ये सेवा दो ये से। तो अपने कुटुंबियों की सेवा करो और लेने की आशा मत रखो, आशा मत रखो, सेवा भक्त पर ले लो पर आशा मत रखो। लेने में मना कर दे तो साधु भिक्षा भी कैसे लेगा, कि लो भी मत कैसे होगा, आशा नहीं रखे, दे तो मोज नहीं दे तो मोज, भिक्षा वो चले गए, दे दिया तो बस आनंद की बात, नहीं दे दिया तो बड़ी आनंद की बात, बड़ी खुशी, अपना काम हमने कर लिया, कर्मणि वारिका रस्ते, न दिया तो मोज है। सिद्धि सिद्धि समूत समत्व योग उच्च थे, दे दे बड़ी मौज की बात, न दे तो बहुत गलत बात, हमारा काम कर दे तो आनंद की बात, नहीं करे तो विशेष आनंद की बात, न दे तो विशेष आनंद, तो विशेष आनंद क्या हुआ, दे दे तो आनंद खुशी, न दे तो विशेष आनंद, आप किसी काम कर दे तो बड़ी खुशी की बात, न कर दो बहुत खुशी की बात, तो बहुत खुशी क्या हुई इसमें, देखो आप ध्यान देकर सुनो, इसमें सेवा करने से तो ममता हो जाती है, और सेवा वो नहीं करे तो ममता मिट जाती है, तो बड़ी आनंद की बात नहीं करे, देखो कहे तो सुख खुशी की बात है, क्यों हमारे घर लेनी है, नहीं करे तो बहुत आनंद की बात। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम, नहीं करने से नैराश्य हो जाएगा ना, तो ये विशेष आनंद की बात है। तो घर में कोई माने तो आनंद की बात, न माने तो बहुत आनंद की बात, माने उसमें हो जाते है फसावट आदमी, न माने उसमें निर्लय रहता है। मानने से अच्छे अच्छे महात्मा प्रश्न हो जाते हैं, मानने से भगवान प्रश्न हो जाते हैं, मानने से सेवा करने से सिंह साहब प्रश्न हो जाते हैं। तो मानने से तो प्रश्न हो जाए, न मानने से कोई प्रश्न नहीं होगा, तो हमारी बात नहीं माने तो बहुत आनंद की बात। एक बात याद आ गई, वो बढ़िया तो नहीं है पर है बात तो आ गई। कलकत्ते में मैंने कहा था सत्संग में कि आप मेरी बात मानते ही रहते तो मैं तो फंस जाता, क्यों तो हमारी बात मानते हैं, आप नहीं मानते तो मैं तो बड़ा स्वतंत्र रहता हूँ, बातें तो मैं कह देता हूँ, अरे आप मानते हो ही नहीं, नहीं तो दूर बैठे याद आओगे वही मेरी बात वही मानते थे, तो नहीं मानने वाला याद आएगा, तो बढ़िया बात है। नहीं मानने में आनंद बहुत है, अपने मानने में आनंद मानते हैं ये गलती है, अपने अच्छी से अच्छी बात करनी, सुंदर सुंदर बात करनी, जैसे कल्याण जी बात करनी, माने तो खुशी की बात है, न माने तो बहुत खुशी की बात, हमने तो अपनी बारी निकाल दी, अब वे माने न माने माने उनकी बात। ये कहानी सुनाऊं आपको, समय हो गया भाई, माने तो अच्छी बात न माने तो अच्छी बात। कहानी ये थी, ये गांव में आदमी होते हैं ना, गांव के बहुत पहचान होती है, शहरों में तो एक बाड़ी में रहने वाले की पहचान नहीं होती, और गांव में पीढ़ियों तक जानते हैं वो लड़का है, उसे लड़का है, उसका बेटा है, उसका है, उसका सब जातियों को और जातियों का। तो एक दिन एक पहुंचा से बेहतर रोटी नहीं बनाई है, रोटी बना हुआ खाएगी, घर में आटा नहीं है, घर धान नहीं है। कुम्हार था वो, तो वो कुम्हार गया हांडी लेकर के, कहो भाई ले लो, नहीं गाड़ी ले ली, तो उसने बाजरा दे दिया। गांव में सिक्का कम चलता था पहले, एक सिक्के से बड़ा नुकसान हुआ है, बाजरा दे दिया और ये बाजरा दे दिया, साग ले लिया, बाजरा दे दिया, घी ले लिया, बाजरा दे दिया, अपने तेल दे दिया, सब चीजें सबको मिल जाती। खेती करने वाला वो साग बनाओ, साग दे देता, बाजरा दे देता, तो बाजरा अपनी स्त्री को दे दिया, स्त्री ने रोटी बना दी पीस करके। दूसरे तीसरे दिन मिला तो वो हंडी लेने वाला कह रही है, तेने क्या किया क्या किया? कहते हंडी चढ़ी नहीं, वो तो फूटी हुई थी, पानी डालते हुए अग्नि बुझ गई, तो तेरी हंडी चढ़ी नहीं। तो बोला मेरी हंडी चढ़ गई, मारवाड़ी शब्द है भाई, हंडी चढ़ गई मारवाड़ी समझ समझे, खग समझे, खग की भाषा, हांडी चढ़ गई मानो रसोई बन गई, इसको हांडी चढ़ी कहते हैं। हमारी हांडी चढ़ी नहीं, तुम्हारी नहीं चढ़ी, हमारी चढ़ गई, हमारे तो रोटी खाई, हमारी हांडी चढ़ गई, तुम्हारा जानो। ऐसे मैंने बातें कह दी तो मेरी हांडी तो चढ़ गई, अब आप जो आप समझो आप मान लीजिए आपकी भी चढ़ गई, आप नहीं मान हम क्या करें हमने तो अपनी बारी निकाल दी। कर्मणी वाली कार रस्ते महाफलेश्वर कदाचन, ये बात है नारायण नारायण नारायण। तो ममता छोड़ने में अपने तो उसकी सेवा कर दो और अपना सेवा मत साहो, ये सुगमता से ममता छोड़ जाती है, बड़ी सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।